Нешта залатое ўспыхнула над ім. Сніч! Ён паспрабаваў схапіць мяч, але рукі былі вельмі цяжкія. Ён міргнуў. Гэта быў зусім не сніч. Гэта былі акуляры. Дзіўна. Ён зноў міргнуў. Усмешлівы твар Альбуса Дамблдара уплыў у поле зроку. «Добры дзень, Гары», – сказаў Дамблдар. Гары утаропіўся на яго і раптам успомніў. «Сэр, камень, гэта Квірл, камень у яго, хутчэй, сэр!» «Супакойцеся, дарагі хлопчык, вы крыху адсталі ад жыцця», – ласкава сказаў Дамблдар. «Камень не ў Квірла». «А ў каго, сэр, я...» «Гары, супакойцеся, калі ласка, а то мадам Помфры выкіне мяне адсюль». Гары праглынуў сліну і агледзеўся. Ён зразумеў, што знаходзіцца ў бальнічным крыле. Ён ляжыць у ложку з белымі прасцінамі, а побач на століку ляжыць гара прысмакаў. Падобна, што нехта вынес палову магазіна ласункаў. «Пачастункі ад тваіх сяброў і прыхільнікаў», – засвяціўся Дамблдар. «Тое, што адбылося паміж табой і прафесарам Квірлам у падзямеллі, поўны сакрэт, таму натуральна, што ведае ўся школа. Наколькі мне вядома, твае сябры, містер Фред і містер Джордж Уізлі, адказныя за пасылку, у якой было сядзенне ад унітаза. Не сумняваюся, яны хацелі вас пацешыць. Мадам Помфры, аднак, палічыла, што гэта негігіенічна, і канфіскавала яго. Колькі я ўжо тут? 3 дні. Містер Рональд Уізлі і міс Грэнджер будуць вельмі радыя даведацца, што вы ачунялі. Яны вельмі хваляваліся. Але, сэр, камень, бачу вашу увагу проста не цягнуць. Добра, камень. Прафесар Квірл не змог забраць камень у вас. Я вярнуўся своечасова, каб прадухіліць гэта. Хаця павінен сказаць, вы і самі нядрэнна спраўляліся. Вы былі там. Вы атрымалі саву ад Герміёны. Верагодна, мы размінуліся ў паветры. Ледзь дабраўшыся да Лондона, я зразумеў, што месца, дзе я сапраўды павінен быць, гэта тое, якое я толькі што пакінуў. Я прыбыў акурат у час, каб адцягнуць ад вас Квірла. Дык гэта былі вы. Хе. Я баяўся, што спазніўся. Вы амаль спазніліся. Я больш не мог яго затрымліваць. Не камень, хлопча. Вы. Прыкладзеныя намаганні ледзь не забілі вас. На адзін жудасны момант я падумаў, што так і адбылося. Што тычыцца каменя, дык ён знішчаны. «Знішчаны», – бездапаможна перапытаў Гары. «А як жа ваш сябар, Ніколас Фламель?» «Ах, дык вы ведаеце пра Ніколаса», – задаволена адзначыў Дамблдар. «Вы працуеце, як мае быць, ці не так? Ну, мы з Ніколасам крыху пагаварылі і вырашылі, што так будзе лепш. Але гэта значыць, што ён і яго жонка памруць, хіба не так? У іх хопіць эліксіру, каб прывесці ў парадак справы, а пасля, так, яны памруць», – Дамблдар усміхнуўся, заўважыўшы здзіўленне на твары Гары. «Я ўпэўнены, што для такога маладога чалавека, як вы, гэта здаецца неверагодным. Але для Ніколаса і Пірэнеллы гэта як пайсці спаць пасля вельмі доўгага дня. Урэшце, для высокаарганізаванага розуму смерць — гэта новая цудоўная прыгода. Разумееце, камень на самай справе не такая ўжо каштоўная рэч. Мець столькі грошай і столькі гадоў жыцця, колькі захочаш. Дзве гэтыя рэчы выбрала б большая колькасць людзей. Бяда ў тым, што людзі майстры выбіраць найгоршае. Гары ляжаў, не знаходзячы слоў для адказу. Дамблдар крыху памурлыкаў сабе пад нос і усміхнуўся, паглядзеўшы на столь. «Сэр», — звярнуўся да яго Гары, — «я тут падумаў, нават калі каменя больш няма, вал... Я хацеў сказаць, вы ведаеце, хто... Завіце яго Волдеморт, Гары. Заўсёды называйце рэчы сваімі імёнамі. Страх перад імем узмацняе страх перад самой рэччу». «Так, сэр, дык Волдеморт будзе шукаць іншыя спосабы вярнуцца, праўда? У сэнсе, ён жа не знік?» «Не, Гары, не знік. Ён усё яшчэ недзе там. Магчыма, шукае сабе якое-небудзь новае цела, каб пасяліцца ў ім. Ён зусім жывы, а таму яго нельга забіць. Ён пакінуў Квірала паміраць, бо не ведае жалю ні да паслядоўнікаў, ні да ворагаў. Тым не менш, Гары, вам здаецца, што вы толькі адклалі на некі тэрмін яго вяртанне да магутнасці. У наступны раз нехта іншы таксама будзе гатовы змагацца у, на першы погляд, пройгрышнай бітве. І тады, калі вяртанне затрымаецца зноў і зноў, чаму не, ён можа ніколі не вярнуць былую магутнасць». Гары кіўнуў, галава тут жа забалела, і ён больш ёй не трос. Затым ён сказаў: «Сэр, ёсць яшчэ нешта, што я хацеў бы ведаць, калі можна. Я хачу ведаць праўду пра...» «Праўду», — Дамблдар уздыхнуў. «Гэта прыгожая і адначасова жудасная рэч, таму да яе варта ставіцца вельмі асцярожна. Аднак я адкажу на вашыя пытанні, калі ў мяне не будзе добрых падстаў не рабіць гэта, таму прашу, прабач мне. Безумоўна, ілгаць я не буду». «Добра. Валдеморт сказаў, што ён забіў маю маці толькі таму, што яна спрабавала спыніць яго, каб ён мяне не забіў. Але навошта ён хацеў забіць мяне з самага пачатку?» Гэтым разам Дамблдар уздыхнуў яшчэ глыбей. «На жаль, на першае ж пытанне я не магу адказаць. Ні сёння, ні зараз. Калі-небудзь вы абавязкова даведаецеся, а пакуль пакіньце гэтыя думкі, Гары. Калі вы пасталееце. Я ведаю, што надакучыла чуць гэта, калі вы будзеце гатовыя, вы пра ўсё даведаецеся». Гары зразумеў, што спрачацца не мае сэнсу. «А чаму Квірл не мог да мяне дакрануцца?» «Ваша маці загінула, ратуючы вас. Калі ёсць на свеце нешта, чаго Валдеморт не разумее, дык гэта любоў. Ён не усведамляе, што любоў такой сілы, якую мела да вас маці, пакідае свой след. Ні шрам, яго нельга ўбачыць. Калі нехта любіць вас так моцна, ён нават пасля смерці абараняе сваёй любоўю вечна. Яна ў вашай скуры. І таму Квірл, поўны нянавісці, сквапнасці, злосці, падзяліўшыся душой з Валдемортам, не мог дакрануцца да вас. Для яго гэта была пакута дакрануцца да такога добрага». Дамблдар раптам вельмі зацікавіўся птушкай на падаконніку. Гэта дало Гары магчымасць прасцінай выцерці слёзы. Калі да яго вярнуўся голас, ён спытаў: «А плашч-невідзімка, вы ведаеце, хто даслаў яго мне?» «Ах, плашч! Так здарылася, што ваш бацька пакінуў яго мне. Я вырашыў, што ён можа вам спадабацца». Дамблдар падміргнуў. «Карысная рэч. У свой час ваш бацька, апрануўшы яго, пераважна прабіраўся на кухню і цягаў ежу, калі тут вучыўся. І вось яшчэ што. Квірл сказаў, што Снейп, прафесар Снейп, Гары. Так, Квірл сказаў, што ён ненавідзіць мяне таму, што ненавідзіў майго бацьку. Гэта праўда? Скажам, яны і сапраўды не выносілі адно аднаго. Прыкладна, як вы і містер Малфой. А потым ваш бацька зрабіў учынак, за які Снейп не мог яму прабачыць. Што? Ён выратаваў Снейпу жыццё. Што? Так-так, пацвердзіў Дамблдар летуценна. Забаўна, як працуе мозг у людзей. Прафесар Снейп не можа вынесці, што застаўся вінаваты вашаму бацьку. Я не сумняваюся. Ён так абараняў цябе на працягу ўсяго гэтага навучальнага года, бо лічыў, што такім чынам можа вярнуць пазыку вашаму бацьку. А потым ён зможа спакойна ненавідзіць памяць пра вашага бацьку. Гары паспрабаваў зразумець гэта, але кроў застукала ў галаве, і ён спыніўся. «І, сэр, ёсць яшчэ адна рэч». «Толькі адна». «Як я дастаў камень з люстэрка?» «Я рады, што вы спыталі мяне. Гэта была адна з маіх самых выдатных ідэй, і паміж намі кажучы, гэта яшчэ мякка сказана. Разумееце, толькі той, хто хацеў знайсці камень, знайсці, а не выкарыстаць, мог атрымаць яго. У адваротным выпадку ён бачыў бы, як здабывае золата або п'е эліксір жыцця. Часам я сам сябе здзіўляю. Але хопіць пытанняў, лепш звярні ўвагу на гэтыя цукеркі. Хо! Ледзянцы ўсіх смакаў Берці Боц. У юнацтве мне не пашчасціла, трапіўся ледзянец са смакам ірвоты, пасля чаго яны мне перасталі падабацца. Але мяркую, будзе лепш, калі я з'ем гэты колеру ірыскі, праўда? І ён усміхнуўся і закінуў у рот залаціста-карычневы ледзянец. Затым ён папярхнуўся і сказаў: «На жаль, вушная сера». Мадам Помфры была вельмі прыемная, але надзвычай строгая жанчына. «Яшчэ 5 хвілін», – маліў Гары. «Ні ў якім разе. Вы ж упусцілі прафесара Дамблдара». «Сапраўды, бо ён дырэктар, зусім іншая справа. Вам трэба адпачываць». «Я і адпачываю. Глядзіце, ляжу і ўсё такое. Ну, мадам Помфры». «Ну, добра», – здалася яна, – «але толькі 5 хвілін». І яна ўпусціла Рона і Герміёну. «Гары!» Герміёна гатовая была кінуцца на яго з абдымкамі, але Гары быў рады, што яна стрымалася, бо галава яшчэ вельмі балела. «О, Гары, мы былі ўпэўненыя, што Дамблдар так хваляваўся». «Уся школа толькі пра гэта і гаворыць», – сказаў Рон. «А што здарылася насамрэч?» «Гэта якраз быў адзін з тых рэдкіх выпадкаў, калі праўдзівая гісторыя была больш дзіўная і загадкавая, чым дзікія чуткі». Гары распавёў сябрам пра ўсё. Пра Квірла, пра люстэрка, пра камень, пра Валдеморта. Рон і Герміёна аказаліся выдатныя слухачы, яны ахалі ў правільных месцах, а калі Гары распавёў ім, што хавалася пад турбаном Квірла, Герміёна гучна ўскрыкнула. «Значыць, каменя больш няма?» – спытаў Рон урэшце. «І Фламель памрэ?» «Я таксама гэта спытаў у Дамблдара, але ён сказаў, як там, для высокаарганізаванага розуму смерць – гэта цудоўная новая прыгода». «Я заўсёды казаў, што Дамблдар троху таго», – уразіўся Рон ад таго, што яго герой такі вар'ят. «А што здарылася з вамі?» – спытаў Гары. «Ну, я вернулася назад, нормально», – сказала Гермиона. «Привяла Рона у прытомнасць. Гэта заняло пэўны час, і мы панесліся ў савятню, каб звязацца з Дамблдарам. Але тут сустрэліся з ім у холе. Ён ужо ўсё ведаў, бо толькі спытаў, Гары пайшоў за ім, так, і кінуўся на трэці паверх». «Як ты лічыш, ён хацеў, каб ты гэта зрабіў?» – спытаў Рон. «Даслаў плашт-невідзімку твайго бацькі». «Ну», – узарвалася Гермиона, – «калі ён ведаў, у сэнсе, гэта жах, бо цябе маглі забіць». «Зусім не», – задуменна сказаў Гары. «Ён дзіўны чалавек, Дамблдар. Я думаю, у некім сэнсе ён хацеў даць мне шанс. Я думаю, ён ведае амаль усё, што тут адбываецца, разумееце? Я мяркую, ён не горш за нас ведаў, што мы хацелі зрабіць, і замест таго, каб спыніць, ён даў нам дастаткова ведаў, каб дапамагчы. Не думаю, што ён выпадкова дазволіў мне даведацца, як працуе люстэрка. Быццам ён лічыў, што я маю права сустрэцца з Валдэмортам тварам да твару, калі змагу. Ага, Дамблдар зусім таго, сказаў Рон з гонарам. Слухай, трэба, каб ты да заўтра паправіўся і трапіў на свята ў гонар канца навучальнага года. Усе балы ўжо заробленыя. Слізерын выйграў, вядома. Ты прапусціў апошні матч па квідычы, і Рэйвенкло нас размазаў без цябе. Але стравы будуць смачныя. У гэты момант замітусілася мадам Помфры. У вас было амаль 15 хвілін, а зараз прэч, строга сказала яна. Пасля добрага начнога сну Гары адчуваў сябе амаль у норме. «Я хачу пайсці на свята», – сказаў ён мадам Помфры, якая папраўляла на століку шматлікія скрынкі з цукеркамі. «Я магу, праўда?» «Прафесар Дамблдар лічыць, што вам можна дазволіць», – суха адказала яна, быццам паводле яе меркавання, «прафесар Дамблдар не разумее, наколькі небяспечныя могуць быць святы». «І ў вас яшчэ адзін наведвальнік». «О, добра», – сказаў Гары. «Хто гэта?» У гэты момант у дзверы бачком праціснуўся Хагрид. Як заўсёды ў памяшканні ён выглядаў большы, чым належыць. Ён сеў побач з Гары, зірнуў на яго і зарыдаў. «Гэта я вінаваты ва ўсім», – усхліпваў Хагрид, закрыўшы твар рукамі. «Я распавёў гэтаму злому нягодніку, як прайсці міма пушка. Гэта адзінае, чаго ён не ведаў. А я сказаў яму, ты мог загінуць за яйка дракона. Больш ніколі не буду піць. Мяне трэба выгнаць, каб я жыў у маглаў». «Хагрид!» – усклікнуў Гары, шакіраваны тым, як той скалынаецца ад гора і раскаяння, а вялізныя слёзы сцякаюць у бараду. «Хагрид! Ён усё роўна даведаўся б! Гэта ж Валдэморт! Ён даведаўся б, нават калі б ты нічога не сказаў бы!» «Ты мог загінуць!» – усхліпаў Хагрид. «І не гавары імя!» «Валдэморт!» – крыкнуў Гары так, што Хагрид ад шоку перастаў плакаць. «Я яго бачыў, і я заву яго па імені. Калі ласка, узбадзёрся, Хагрид, мы выратавалі камень, яго больш няма, ён не зможа выкарыстаць яго. З'ясі шакаладную жабку, у мяне іх шмат». Хагрид выцер нос далонню і сказаў: «Дарэчы, успомніў, у мяне для цябе падарунак». «Не сэндвіч з гарнастаем, праўда?» — устрывожыўся Гары, і Хагрид слаба засмяяўся. «Не, Дамблдар даў мне учора выхадны, каб я яго дарабіў. Вядома, ён павінен быў звольніць мяне. У любым выпадку, вось». Здавалася, гэта кніга ў прыгожай скураной вокладцы. Гары з цікавасцю разгарнуў яе. Там было поўна чароўных фатаграфій. З кожнай старонкі усміхаліся і махалі рукамі яго маці і бацька. «Даслаў соў да ўсіх школьных прыяцеляў тваіх бацькоў, прасіў фотаздымкі. У цябе ж ніводнага няма. Ну што, падабаецца?» Хлопчык не мог гаварыць, але Хагрид усё зразумеў. Гары спусціўся на свята ў гонар заканчэння навучальнага года апошні. Яго затрымала спрэчка з мадам Помфры, якая настойвала на апошнім аглядзе, і таму вялікая зала была поўная. Яе аформілі ў колеры Слізерына – зялёны і срэбны, у знак таго, што каледж 7-й год запар выйграў кубак школы. За галоўным сталом вісеў на сцяне вялізны сцяг з выявай змяі Слізерына. Калі Гары ўвайшоў, раптам усе змоўклі, а потым адначасова гучна загаманілі. Ён праслізнуў на месца паміж Уроном і Герміёнай за сталом Грыфіндора і паспрабаваў не звяртаць увагі на тое, што ўсе ўсталі, каб паглядзець на яго. На шчасце, праз момант з'явіўся Дамблдор. Балбатня сціхла. «Вось яшчэ адзін год прайшоў», – радасна пачаў Дамблдор. «Я павінен патурбаваць вас банальнымі глупствамі старога, перад тым, як мы ўсадзім зубы ў вельмі смачныя стравы. Які быў год! Спадзяюся, вашыя галовы за гэты час сталі паўнейшыя, чым былі. У вас наперадзе цэлае лета, каб яны зноў сталі цудоўныя і пустыя, да таго, як пачнецца новы год. Наколькі я разумею, трэба ўручыць школьны кубак. Балы размеркаваліся наступным чынам. На чацвёртым месцы Грыфіндор 312 балаў, на трэцім Хафлпаф 352, Рэйвенкло набраў 426 і Слізерын 472 балы. Са слізерынскага стала пачуўся шквал апладысментаў і вітальных крыкаў. Гары ўбачыў, як Драка Малфой стукае срэбным кубкам па стале. Гэта было брыдкае відовішча. «Так-так, выдатна, Слізерын», – пахваліў Дамблдор. «Аднак нам неабходна прыняць да ўвагі апошнія падзеі». Зала замерла. Усмешкі на тварах слізерынцаў крыху згаслі. «У апошнюю хвіліну у мяне з'явіліся некалькі балаў, якія трэба налічыць. Дайце падумаць. Так. Першаму містару Рональду Візлі». Рон пачырванеў і стаў падобны да вельмі апаленай рэдыскі. «За лепшы шахматны турнір, якога не бачыў Хогвартс, я налічваю Грыфіндору 50 балаў». Ад радасных крыкаў грыфіндорцаў, здавалася, задрыжэлі зоркі. Чуваць было, як Персі паведамляе астатнім старстам: «Гэта мой брат, малодшы брат, выйграў гіганцкія шахматы Макгонагал». Нарэшце зноў усё сціхла. «Другой, міс Герміёне Грэнджер, за выкарыстанне халоднай логікі перад тварам агню я налічваю Грыфіндору 50 балаў». Герміёна схавала твар у далонях. Гары падазраваў, што яна расплакалася. Грыфіндорцы злева і справа за сталом былі не ў сабе. У іх стала больш на 100 балаў. «Трэцяму містару Гары Потару», – сказаў Дамблдор. Настала мёртвая цішыня. «За чыстую мужнасць і выдатную адвагу я ўзнагароджваю Грыфіндор 60 баламі». Шум быў аглушальны. Тыя, хто мог лічыць, крычалі да хрыпаты, што ў Грыфіндора зараз 472 балы, роўна столькі ж, колькі ў Слізерына. Яны зраўнялі лік. Калі б Дамблдор толькі даў Гары яшчэ адзін бал, Дамблдор узняў руку. Зала паступова сціхла. «Адвага бывае рознай», – сказаў Дамблдор з усмешкай. «Трэба быць вельмі смелым, каб змагацца з ворагамі, але столькі ж смеласці патрабуецца, каб змагацца з сябрамі. Такім чынам я ўзнагароджваю 10 баламі містара Невіла Лангботтама». Калі б нехта ў гэты момант знаходзіўся б ля вялікай залы, ён мог бы падумаць, што там адбыўся некі выбух, настолькі гучна лікаваў Грыфіндор. Гарри, Рон і Герміона усталі і віталі Невіла радоснымі крыкамі, а той, збялелы ад шоку, знік у натоўпе студэнтаў, якія кінуліся яго абдымаць. Ён яшчэ ні разу не прынёс Грыфіндору ніводнага бала. Гарри ўсё яшчэ аплодзіраваў, калі заўважыў Малфая. Ён штурхнуў Рона і паказаў на слізеранца, які не мог выглядаць больш ашаломлена і спалохана, нават калі б на яго наклалі звязвальны праклён. Гэта значыць, Дамблдор перакрыкнуў шквал аплодысментаў, бо і Хафлпаф, і Рэйвенкло радаваліся краху Слізерана, што нам трэба крыху змяніць афармленне. Ён пляснуў далоні. У імгненне зялёныя драпіроўкі змяніліся пурпурнымі, срэбнае стала залатым, вялізная змяя Слізерана знікла, а яе месца заняў нястрыманы леў Грыфіндора. Снейп з ненатуральнай, вымучанай усмешкай паціснуў руку прафесору МакГонагал. Ён злавіў погляд Гары, і хлопчык зразумеў, пачуцці Снейпа да яго не змяніліся ні на кроплю. Гэта Гары не хвалявала. Здавалася, жыццё ў школе нармалізуецца ў наступным навучальным годзе, або будзе такое ж нармальнае, як і раней. Гэта быў лепшы вечар у жыцці Гары, лепшы за перамогу ў квідычы, каляды і перамогу над горным тролем. Ён ніколі не забудзе сённяшні вечар. Гары амаль забыў пра тое, што яшчэ не прыйшлі вынікі іспытаў. Да вялікага здзіўлення і Гары, і Рона яны здалі ўсё з добрымі адзнакамі. У Герміёны, зразумела, былі лепшыя адзнакі сярод першакурснікаў. Нават Невіл з цяжкасцю здаў экзамены, добрая адзнака па гербалогіі, кампенсавала дрэнную па зеллях. Усе спадзяваліся, што Гойла, які быў настолькі ж дурны, наколькі подлы, выключыць са школы, але ён таксама прайшоў. Шкада, але, як сказаў Рон, шчасце ніколі не бывае поўнае. І нечакана шафы апусцелі, куфары стаялі спакаваныя, жабу Невіла знайшлі ў куце туалета, дзе яна хавалася. Усім вучням выдалі папярэджанні не ўжываць магію падчас канікул. Кожны раз спадзяюся, што яны забудуць іх раздаць, уздыхнуў Фред Уизлі. Хагрид адвёў іх да флатылій чаўноў, якія пераправілі іх праз возера. Яны селі ў Хогвартс-экспрэс, размаўлялі і смяяліся, елі ледзянцы ўсіх смакаў Берці Боц, краявіды за вокнамі станавіліся зелянейшыя і чыстейшыя, праязджалі міма маглаўскіх гарадоў, здымалі чароўныя манты і апраналі курткі і паліто, і нарэшце прыбылі на платформу 9¾ на станцыі Кінгс-Крос. Прайшло даволі шмат часу, пакуль усе студэнты выйшлі з платформы. Маршчыністы стары ахоўнік, які прачнуўся ля турнікета, прапускаў студэнтаў праз выхад па двое і трое, каб яны не прыцягнулі ўвагі, вываліўшыся з трывалай сцяны усе разам і не патрывожылі маглаў. «Вы абодва павінны прыехаць да мяне летам», – сказаў Рон. «Я дашлю вам саву». «Дзякуй», – сказаў Гары. «Мне неабходна нечага чакаць з нецярплівасцю». Людзі штурхалі іх, пакуль яны рухаліся да вароту маглаўскі свет. Некаторыя з іх гукалі. «Всёго добрага, Гары! Убачымся, Потэр!» «Усё яшчэ папулярны», – усміхнуўся Рон. «Толькі не там, куды я накіроўваюся. Можаш мне паверыць», – сказаў Гары. Ён, Рон і Герміёна прайшлі скрозь вароты разам. «Вось ён, мама! Вось, глядзі!» Гэта была Джыні Уизлі, малодшая сястра Рона, але яна паказвала не на Рона. «Гарри Поттер!» – пішчала яна. «Глядзі, мама, я бачу!» «Ціха, Джыні, і паказваць пальцам брыдка!» Місіс Уизлі усміхалася ім. «Напружаны быў год?» – спытала яна. «Ой, вельмі», – адказаў Гары. «Дзякую за сметанковую памадку і світер, місіс Уизлі». «Няма за што, даражэнькі». «Ты готовы?» Гэта быў дядька Вернан. Усё яшчэ чырвонатвары, усё яшчэ вусаты, усё яшчэ абураны нахабствам Гары, які цягнуў саву ў клетцы па станцыі поўнай звычайных людзей. За дядькам стаялі тётка Пятуння і Дадлі у жаху ад аднаго толькі віду Гары. «Вы, напэўна, сваякі Гары!» – усклікнула місіс Уізлі. «Можна і так сказаць», – адгукнуўся дядька Вернан. «Паспяшайся, хлопец, у нас няма часу». І пайшоў. Гары затрымаўся, каб развітацца з Роном і Герміёнай. «Убачымся летам». «Спадзяюся, ты добра правядзеш канікулы». Герміёна няўпэўнена паглядзела ўслед дядьку Вернану, уражаная тым, што нехта можа быць такі непрыязны. «О, так», – адказаў Гары, і яны здзівіліся, калі яго вусны расцягнуліся ва ўсмешцы. «Яны не ведаюць, што нам нельга чараваць дома. Гэтым летам мы з Дадлі добра пацешымся».